Mondjad. Na szóval sóvilág nem kell neki, valami egyszerű lehet. Hát ma itt vagyok, mi a csodálbaja. Na. Na, megyek. Jó van. Jó, kell oda vijem te hozzád? Hát persze, hozz ide, már állt meg a szomszédasszonyhoz, majd kijön, kiválasztott, megvan. Jó, van, akkor mindjárt ott vagyok, azt akkor. Na jó, na, szia. Na, szia.